Stosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 7 listopada, minęła 21. Artur Wertowski, zapraszam na serwis Trójki. Kandydaci Konfederacji notowani wyżej niż ci z PiSu. Na początek wnioski z badania poparcia przed wyborami prezydenckimi. Są ostrzeżenia przed silnymi mgłami. Tej nocy w wielu regionach widoczność będzie poniżej 200 metrów. Łukaszenko ułaskawił 31 osób skazanych za to, że pozwolili sobie na krytykę jego dyktatury. Kandydaci na prezydenta Konfederacji mogą mieć wyższe poparcie niż kandydaci Prawa i Sprawiedliwości. O takich wynikach ostatnich badań mówiła w Trójce politolożka i dyrektorka Centrum Badania Opinii Społecznej, profesor Ewa Marciniak. Na razie nie wiadomo, kto będzie kandydatem PiSu na prezydenta. Na giełdzie nazwisk są m.in. Przemysław Czarnek czy Karol Nawrocki. Konfederacja jako swojego kandydata wskazała Sławomira Mencena. Profesor Marciniak podkreślała w Trójce, że obie partie walczą o ten sam elektorat. W grze są politycy Konfederacji, czyli Mencen i Bosak, którego my jako CBOS obu zbadaliśmy. I muszę powiedzieć, że mają tak nieco lepsze rezultaty niż badani przez nas politycy Prawa i Sprawiedliwości. To jest też jakby duży znak zapytania dla liderów obu tych formacji. Polacy będą wybierać prezydenta za pół roku. Platforma Obywatelska ogłosi swojego kandydata 7 grudnia. Lewica na przełomie roku. Polska 2050 do startu typuje swojego lidera Szymona Hołownię. Prawie w całym kraju obowiązują ostrzeżenia przed gęstymi mgłami wydane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Widoczność może wynieść poniżej 200 metrów. Robert Opas z policji mówi, że w przypadku zmniejszonej widoczności kierowcy mogą użyć przednich świateł przeciwmgielnych. Natomiast tylne światła przeciwmgielne włączamy tylko w konkretnej sytuacji. Bardzo istotne jest to, że kierujący pojazdem może używać tylnych świateł przeciwmgłowych, jeżeli zmniejszona przejrzystość powietrza ogranicza widoczność na odległość mniejszą niż 50 metrów. Kiedy warunki widoczności się poprawią, kierujący pojazdem jest obowiązany niezwłocznie wyłączyć te światła. Pomocne w oszacowaniu widoczności mogą być przydrożne słupki, które ustawiane są co 100 metrów. Mgły zanikną jutro około 9, jednak jak zaznaczają synoptycy, kolejne noce także będą mgliste. Amerykanie przerzucają do Polski sprzęt wojskowy w ramach operacji Atlantic Resolve. W dwóch holenderskich portach rozładowywane są wozy opancerzone i kontenery. Dla holenderskiego Ministerstwa Obrony operacja jest testem mobilności wojskowej. Rozładunek sprzętu trwa w portach Vlissingen na południu Holandii i w Eemshaven w Groningen na północy. 900 pojazdów opancerzonych i kontenerów będzie przerzuconych drogą lądową i kolejową przez Niemcy do Polski. Holenderskie Ministerstwo Obrony postrzega operację tranzytową jako test dla krajów w nią zaangażowanych. Pokaże ona, czy w razie potrzeby sprzęt wojskowy może być szybko przemieszczany. Holandia była już wcześniej zaangażowana w przerzucanie amerykańskiego sprzętu z powodu jej strategicznego położenia, dobrej infrastruktury i znajomości logistyki. Operacja zakończy się 20 listopada. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rooyen. Białoruski dyktator Aleksander Łukaszenka ułaskawił 31 osób skazanych za przestępstwa ekstremistyczne. To w języku białoruskich władz oznacza politycznych oponentów. Nie podano imion i nazwisk. To już piąta grupa ułaskawionych od lipca. W sumie na wolność wyszło dotychczas ponad 100 osób. Jednocześnie na Białorusi nie ustają represje polityczne i regularnie dochodzi do nowych zatrzymań oraz procesów za udział w protestach powyborczych w 2020 roku oraz działalność opozycyjną czy po prostu za komentarze w internecie. Klimat. W ciągu dekady najbardziej zanieczyszczone miasta w Polsce zeszły z katastrofalnego poziomu zanieczyszczenia powietrza. Niemniej smog jest nadal dużym problemem, zauważa Piotr Siergiej z Polskiego Alarmu Smogowego, który odnosi się do raportu tej organizacji. Najwięcej przekroczeń normy rakotwórczego benzoapirenu odnotowano w województwach łódzkim, śląskim i małopolskim. Widać jednak efekty walki ze smogiem, zwraca uwagę Siergiej. Nawet Sucha Beskidzka, w której stężenie wynosiło 17-krotność dopuszczalnej normy, w tej chwili, w ostatnim rankingu, to jest 6-krotność dopuszczalnej normy. Czyli widać, że stężenia pyłów zawieszonych, stężenia rakotwórczego benzoalfapirenu znacząco spadły. Najciężej oddycha się w Nowej Rudzie, Suchej Beskidzkiej i Nowym Targu. Te miasta pojawiły się też 9 lat temu w pierwszym rankingu najbardziej zanieczyszczonych miejscowości. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Norbert Michalak. Okazałe zwycięstwo Legii Warszawa w meczu trzeciej kolejki fazy ligowej piłkarskiej Ligi Konferencji. Legia pokonała Dynamo Mińsk 4-0 i było to jej trzecie zwycięstwo. Legioniści są jedną z dwóch drużyn z kompletem 9 punktów. Jeszcze może do nich dołączyć Jagiellonia Białystok, która już gra z Melde FK. Barbora Krejcikowa pokonała Coco Gauff 7-5-6-4 w ostatnim meczu grupowym WTA Finals. Zwycięstwo Czeszki nad Amerykanką pozbawiło niestety Igę Świątek szans na awans do półfinału turnieju. Polka dziś co prawda pokonała Rosjankę Darię Kasatkinę 6-1-6-0, ale ostatecznie w grupie zajęła trzecie miejsce. Polscy piłkarze ręcznie od remisu rozpoczęli swój udział w eliminacjach Mistrzostw Europy. Podopieczni trenera Marcina Lijewskiego w Olsztynie zremisowali z Izraelem 32-32 w meczu pierwszej kolejki. To nie tak miało wyglądać, mówi skrzydłowy reprezentacji Polski Arkadiusz Moryto. Założenia, które mieliśmy przed meczem, oczywiście ich nie zrealizowaliśmy, szczególnie w pierwszej połowie, w drugiej już troszkę gdzieś to funkcjonowało, ale nie na takim poziomie na pewno, jakbyśmy sobie życzyli. No myślę, że pierwsza połowa zadecydowała o tym, jak to spotkanie do końca będzie wyglądać, bo drużyna z Izraela uwierzyła w to, że dzisiaj może wygrać to spotkanie. W kolejnym grupowym meczu Polska zagra w niedzielę na wyjeździe z Rumunią. Do Lillehammer bez Piotra Żyły znamy już skład polskich skoczków narciarskich na inauguracyjne zawody Pucharu Świata. Do Norwegii pojadą Aleksander Zniszczoł, Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Paweł Wąsek i Maciej Kot. Zabraknie za to dwukrotnego mistrza świata Piotra Żyły, mówi trener reprezentacji Polski Tomasz Turnbichler. Piotr was really improving in the last... Od operacji przez ostatnie półtora miesiąca Piotr czyni stałe postępy. Fizycznie już prawie dotarł na maksimum możliwości. Jest na dobrej drodze, ale dla niego najważniejsze teraz, by spokojnie potrenował, ustabilizował swoje skoki i przygotował się do startu w Wiśle. Pierwsze zawody Pucharu Świata 22 listopada. W nocy i nad ranem, jak mówiliśmy, niemal w całym kraju gęste mgły. Noc z przymrozkami. W najchłodniejszym momencie nocy na termometrach będzie od zera na Podkarpaciu do 8 stopni nad morzem. W ciągu dnia dużo chmur, a na termometrach maksymalnie od 4 do 11 stopni. Autopromocja. Przeżyć z Polską prawie 100 lat i dowiedzieć się, że historia tak niewiele nas uczy. O tym napisałem to słuchowisko. Teatr Polskiego Radia przedstawia słuchowisko Marcina Trońskiego Niepodległość według Ludwika B. W roli tytułowej obsadziłem Stanisława Brudnego, prawie równolatka naszego bohatera. Mówi się Bóg, honor, ojczyzna, a gdzie w tym wszystkim jest człowiek? Na scenie teatralnej Trójki w sobotę po 19:00. Polecamy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? Ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Gdy za oknem zawierucha, cierpi na tym nos malucha. Słychać już sapanie noska, mamę więc wypełnia troska. Aromaktiv przecież mamy, do piżamki przyklejamy. Aromaktiv, plaster mały, wnet uwalnia zapach cały. I troskliwie nos otacza, lekki oddech szybko wkracza. Uratować nos i noc może tylko plastra moc. Aromaktiv zmniejsza troski, pielęgnuje małe noski. Dostępny w aptekach. Festiwal filmowy Energa Kamerimicz, organizowany przy wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, prezydenta miasta Torunia, marszałka województwa kujawsko-pomorskiego oraz Telewizji Polskiej. Na festiwal zapraszają sponsor strategiczny Energa, Audi, totalizator sportowy i Elle. Zapraszamy do Torunia od 16 do 23 listopada.

of Wind. Niech żaden wiatr nie zagłuszy tego głosu. Witamy po raz, który? A no właśnie, 458. Tu trochę się zawahałem, bo rzeczywiście te notatki muszą być skrupulatnie sprawdzane. Łatwo pomylić się o jeden. No ale witamy po raz 458. Tradycyjna lista obecności już się zapełnia. facebook.com/trójka, mateusz.tomaszuk@polskieradio.pl, Instagram trójka dolna kreska Polskie Radio. Zimno. Dzisiaj nałożyłem po raz pierwszy w tym roku czapkę. No właśnie, pan Krzysztof napisał, że wita z mglistego i chłodnego Wodzisławia Śląskiego. Dzisiaj chłodno, tak też będzie do 23, jeżeli chodzi o muzykę WoW Control. Ten grzmot, który przed chwilą wybrzmiał, to trochę jak w The Same Deep Water As You. No i wszystko jasne. We'll be right back. Szóstka, ulubiona szóstka z najnowszego kiurkowego albumu I Can Never Say Goodbye. To dla tych, którzy znają tę wersję na pamięć, to polecam sprawdzić wersję obrazkową. Wersja na potrzeby radia BBC Radio 6. Nie wiem, czy tajemnicza IZM widziała wersję obrazkową z BBC. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Nie widziałam. Mhm. A Iza lubi? Mam pracę domową, tak? Te dźwiękowe kiurki i tak, praca domowa już jest. Iza lubi kiurki, ale jeszcze nie słuchała nowej płyty. Jeszcze tak, płyta czeka, nie, jeszcze tak ja poczekam sobie. To na pewno będzie jeszcze dobra okazja, listopad dopiero się zaczął, to wydaje mi się, że będzie super soundtrack. To sobie zapisz przy tym utworze, jak będziesz odsłuchiwana na słuchawkach. To tam jest taki ciekawy motyw. Takich tak zwanych przeszkadzajek. Bo kiedy odsłuchiwałem w plenerze tego utworu, to miałem wrażenie, że ktoś gra w plenerze coś innego. Tle. W tle, tak. Okazało się, że to jest w utworze, także... O, lubimy takie smaczki. Lubimy. Ja pamiętam, że czasami jest tak, że jak się słucha swoich ulubionych utworów i słucha się ich właśnie na słuchawkach, to one całkiem inaczej brzmią. To jest bardzo zaskakujące, ale miłe. Zaskakujące i miłe jest to, że zupełnie przypadkowo wstrzeliłaś się tytułem w aurę. Wczoraj w Warszawie było bardzo cloudy, dzisiaj nie, ale widzę, że w Polsce dzisiaj bardzo mgliście. U mnie też na Dzikim Wschodzie bardzo mgliście. U nas było pięknie wczoraj, bo ja jeszcze przy takim lekkim mrozie rowerem do pracy jechałam. No i był wspaniały poranek. Ja to jednak naprawdę uwielbiam jesień. Dzisiaj już było bardzo, bardzo mgliście, to prawda. Ja nawet nie wiem, czy te chmury tam są. Ale tak nawiązując do tytułu mojej piosenki, bo za tą mgłą nic nie widać. No ale no tak niechcący się strzeliłam. Ale to też będzie to tak nie przypadkiem, bo to oczywiście rocznicowo dzisiaj będzie. Czyli zrywamy kartkę z kalendarza. Zrywamy kartkę z kalendarza. Te lata z czwórką na końcu to takie naprawdę, to się strasznie dużo działo, ja nie wiem. Nie to, że w tym roku mamy na co narzekać. Natomiast muzycznie no to naprawdę wybitne. Czy ten kącik chyba powinniśmy nazwać boomerski kącik tajemniczej ZM? Oj, tam boomerski od razu. Tam boomerski. Nie wartościujmy, nie wartościujmy. To nie dlatego, że nic nie ma nowego, to ja tak tylko po prostu tak pomyślałam sobie, tak całkiem przypadkiem ta płyta do mnie wróciła niechcący, a to takie będzie też takie małe nawiązanie do mojego kącika, bo jakoś, ja nie wiem, umknęło to totalnie mojej uwadze, że na płycie, którą grałam kilka, bodajże dwa tygodnie temu po koncercie Fisza w Polsce, czyli Rain Goes With Zippos, grał tam i udzielał się też i wokalnie, i na gitarze Steven Wilson z Porcupine Tree. I dzisiaj będzie takie ładne nawiązanie i zazębienie z tamtym motywem, bo nawiążę do projektu, który on współtworzył razem z Avivem Geffenem, czyli izraelskim wokalistą i muzykiem rockowym. I dzisiaj będzie właśnie z pierwszej płyty, która nazywa się tak samo jak ten projekt, czyli Blackfield, która została wydana właśnie w 1994 roku. I to jest taka fajna chyba, doczytałam się gdzieś informacji o tym płycie, że Aviv był fanem wieloletnim Porcupine Tree i tak się złożyło, że później nagrywali razem płytę, także no to jest wspaniała historia, że można nagrać płytę i to nagrać taką płytę ze swoim idolem, z kimś autorytetem muzycznym i z kimś, kogo się bardzo podziwia. No i dzisiaj z tej płyty będzie właśnie przerobiona, oczywiście oryginalna wersja jest troszeczkę inna, przerobiony autorski utwór Aviva Geffena, Cloudy Now, który no tak jakoś też bardzo dobrze mi się wpisuje w ten klimat ostatnich ostatnich czasów. To uruchomiłaś mi wspomnienia. Powiem tylko tyle, że to był, tak jak wspomniałaś, 2004 rok i ja poznałem Blackfield słuchając listy przebojów Trójki Marka Niedźwieckiego, bo wtedy był inny utwór na liście. Muszę sobie przypomnieć, co to był. Blackfield chyba, tam też jest taki utwór. Oni mieli chyba bodajże 6 albo więcej albumów, na pewno 6. I no, jest tego trochę materiału, natomiast te pierwsze dwa albumy są naprawdę, naprawdę wybitne i godne polecenia i wydaje mi się, że powinniśmy do nich wrócić. I właśnie dlatego dzisiaj jest ten utwór. Czyli co, Iza? Słyszymy się do... kiedy? Za 3 tygodnie? Tak, idę na przymusowy urlop. Ja na nie przymusowy, ty na przymusowy, także... Także zbieraj typy. To dobrze, będę zbierała. To dzięki, Iza. Dzięki, dobranoc. Guess they're my own. There's wealth in the bank, but there's nothing to show inside. It's cloudy now. It's cloudy now. It's cloudy now. It's getting cloudy now. Special place that I call my life. My father was cruel and he lost his wife. But I don't see either, 'cause I live across the street. It's a beautiful thing when it starts to rain. A man who drinks just to drown the pain. And I can't stop from dreaming of something else. It's cloudy now. It's cloudy now. It's cloudy now. It's getting cloudy now. It's cloudy now. The sun's in the sky. Zen, Blackfield i Cloudy Now. Lista obecności oczywiście jest facebook.com/trójka, mateusz.tomaszuk@polskieradio.pl. Na Instagramie też jesteśmy. No i wypadałoby trochę zobaczyć, podpatrzeć, co tam ciekawego się dzieje. Okazuje się, że na południowo-zachodnich rubieżach mgła. Ale Off Control i herbatka skutecznie temu zaradzi, tak przynajmniej sądzi pan Robert. Zdjęcie też jest dołączone i mamy pozdrowienia z Jeleniej Góry. Nie wiem, od czego zacząć, bo tych wpisów naprawdę dzisiaj jest, zresztą jak zawsze, bardzo dużo. Melduje się pan Marcin, dzisiaj trochę więcej światła, ale oczywiście music on. Pan Jacek tym razem nie przegapił, jest, czyli nie musimy usprawiedliwiać spóźnienia. Jest z nami pan Dariusz z mglistego Połczyna. Pan Andrzej chwali się, a tak właściwie pokazuje swoje zdobycze Cure'owe, 3-płytowy boks. To też do zobaczenia na naszym trójkowym Facebooku. Pani Małgorzata mówi dobry wieczór. Dzisiaj, jak zawsze, z zaciekawieniem jest z nami pan Robert, który pyta, jak wrażenia podczas trójkowego odsłuchu płyty The Cure. No właśnie, proszę pisać. Pani Lucyna, która na nowo podobno zakochała się w The Cure, jest z nami pan Mirek z Jeleniej Góry, jest z nami pan Krzysztof z Inowrocławia. Pan Robert, co prawda nie przy zgaszonym tak zupełnie, ale przy lampce. Przy lampce, lecz w mroku. Pozdrowienia z Dębicy. Jest z nami pan Andrzej z ofowym pozdrowieniem. Melduje się Kwidzyn. Łódź też jest. Jest z nami pan Paweł, jest z nami pani Lucyna, która słucha Off Control w zaciszu domowym. Bielsko-Biała pozdrawia. Pan Andrzej donosi, że światła zgaszone pod dachami Rzeszowa, skąd wita w gotowości. Melduje się Płock, to pani Katarzyna, jest z nami pan Andrzej, jest z nami pani Katarzyna, która również z przyjemnością się wsłuchuje jak co tydzień. Pan Mariusz stroi strumień, no i jest właśnie z nami. Pan Jacek z Zillertal, jest z nami pani Iza, pan Andrzej. No właśnie, proszę się dodawać. Lista obecności na naszym trójkowym Facebooku, facebook.com/trójka, mateusz.tomaszuk@polskieradio.pl. To teraz ta mgła, o której tyle dzisiaj mówimy, myślę, że idealnie wpasuje się w aurę tego utworu. We'll be right back. Czyli Chris Luna i Aasz Lerczak. 2 lata temu świętowali swoje 10-lecie. Tak sobie myślę, że chyba mają co świętować, bo rzeczywiście nie każdemu udaje się zagrać romantycznego, gotyckiego rocka, nie zapominając przy tym o Cold Wave'ie. Okazuje się, że na nasuchu nasza pani dyrektor, Agnieszka Szydłowska, która pozdrawia z trasy Wrocław, Warszawa, tam chyba jeszcze jest Michał Nogaś, także pozdrawiamy serdecznie i tych wszystkich, którzy przemierzają z punktu A do punktu B. Muzyka chłodu, no właśnie. A co jeśli połączymy ją z wnikliwym wpatrywaniem się w buty? Szugejzowa opowieść o człowieku skąpanym po uszy w brudnych kłamstwach. A czy nie jest przypadkiem tak, że czasami tworzymy sztuczną wizję nas samych, że czasami tworzymy zupełnie niepotrzebne filtry, które nieco nas przysłaniają? Undefined, nasi krakowscy, dobrze znajomi z Krakowa, Strangers in My House, chyba nas słuchają. No i tak się okazuje, że nie tylko shoegaze'owi reprezentanci Krakowa, bo przed nami krakowska, nie krakowska, tylko lublińska formacja dźwiękowa i co ważne shoegaze'owa pocztówka, którą otrzymałem z Lublina kilka dni temu. Hej, my jesteśmy London Noffs, a to co zaraz usłyszycie to nasz pierwszy singiel. Dzięki, że słuchacie, jesteście z nami od samego początku. Tworząc ten utwór inspirowaliśmy się głównie sceną shoegaze'ową z lat 90. Takimi zespołami jak Slowdive, My Bloody Valentine czy Ride. Poniekąd też ta nowa fala, która ukazała się na polskiej scenie muzycznej, też nas inspiruje i cieszymy się, że możemy ją w jakiś sposób tworzyć. Co mogę więcej powiedzieć? Otoćmy. Ćmy z Lublina, którzy inspirują się My Bloody Valentine, The Cure, Sonic Youth i Slowdive. No to my w Off-Control lubimy bardzo takie klimaty. Motyle nocne, może się przekonam, bo jakoś za ćmami nie przepadam, ale za tymi jak najbardziej. A przed nami Fragments of Memories, rok 97. Dzisiaj wycinek jednego z takich wspomnień. Fragment trzeci. Dusk is like a dagger. Czas to i tak bardzo jesiennie nam się zrobiło, bo to sprawka grupy The Frozen Autumn. Mroźna jesień, ja bym dodał jeszcze bardzo mglista jesień. Proszę uważać na drogach, bo warunki atmosferyczne są trochę nieciekawe. Lista obecności się zapełnia. Pan Rafał napisał, że sezon na kiórki trwa w najlepsze. No i państwo piszą w sprawie kiórków. Wracamy po 22. Put trust in an unknown. Fell headlong into the arms of the first that stirred me. Unsteady to steady heart, and took me to a place I'd never been. A place I've never been since. Stopped hoping at an early age. Stopped guessing at an early age. Let them walk all over you. Laugh at the punches and the pain. Let the lifeblood drain away from you. They're right, you're wrong. And you can see it in the way they look at you.